simula sa pinakataas sa katawan, mag-usap, pababa na pababa sa palakang. Everybody na. Shake it, shake it, let's go. Huwag kang matakot sumayaw, katawan na higalaw, sige sumayaw. Kahit na sunod-sunod pakamalasan ng mabuti mo, huwag kang mag-alala, limutin ang problema. Pag-isip mo sa umaga, harap sa salamin. Alam mo siguro kung bakit napapailing. Mabay, niligawan mo na di ka sinagot. Kasi kahit nakangiti mo ka kasi mangot. Tinanggog ka sa trabaho kasi palagi late. Buong buhay mo, wala ka pa mabay na ide. Tinutulang ka ng ilaw kahit na isa lang. Ang gamit mo sa bahay, di uli man nakalang. Maluwang ng mga meses na may tapal o dike. Pero masigit na mga panalo pa din dami. Di mabayaran utang mo sa tindahan. Para ganun pa man, okay lang. Ako sumayaw, katawan na higalaw. Sige sumayaw. Kahit na sunod-sunod pa kamalasan. Huwag kang mag-alala, limutin ang problema. Takot sumayaw, katawan na higalaw. Sige sumayaw ka. Pumiling ka lang o gumalaw. Sa awitin kong ito, hayaan mo, sige sayaw. Sumigaw ka. Takot sumayaw, huwag na huwag kang ibitaw. Sadyang ganyan lang ang buhay. Magkumot kung maginaw ka. Matakot sumayaw, katawan na higalaw. Sige sumayaw ka. Kahit na maraming kamalasan ang abuti, kunin ang Walkman po. Makinig ka lang ng music and shake it. Shake it, shake, shake, shake it. Okay lang. Huwag kang matakot sumayaw, katawan na higalaw, sige sumayaw. Kahit na sunod-sunod pakamalasan ang mabuti mo, huwag kang mag-alala, limutin ang problema. Matakot sumayaw, katawan na higalaw, sige sumayaw. Pumiling ka lang o gumalaw, sa awitin kong ito, hayaan mo, sige sayaw, sumigaw ka. Matakot sumayaw, huwag na huwag kang ibitaw. Sumabay, sama-sama sumayaw, taas ang mga kamay. Kung maraming iniisip, pulong umiinit. Ganyan lamang talaga, huwag na mabatrip. Come on everybody, sa akin ay sumabay. Sama-sama sumayaw, taas ang mga kamay. Kung maraming iniisip, pulong umiinit. Ganyan lamang talaga, huwag na mabatrip. Come on everybody, sa akin ay sumabay. Sama-sama sumayaw, taas ang mga kamay. Kung maraming iniisip, pulong umiinit. Ganyan lamang talaga, huwag na mabatrip. Come on everybody, sa akin ay sumabay. Sama-sama sumayaw, taas ang mga kamay. Kung maraming iniisip, pulong umiinit. Kunin ang mga kaipo, makinig lang ng music and shake. Hello?